Bilmiyorum kaçıncı gün sensiz geçirdiğim. Kendimi kandırdım hep o bir gün gelecek diye. O bir gün gelmedi de bekledim ne kaldım ben. Şimdi hissediyorum hep o bir gün bitecek diye. Pişman olacaksın yaşattığın duygular için. Ve ben de olacağım seni böyle sevdiğim için. Sadece gözlerine bakıp gülümsemek istedim ben. Aldın elimden hayallerimi, değdiğimi söylesene. Kalbim acıyor ve ellerim titriyor bazen. Panik atakları ve krizler gelir aniden. İçimdeki yara derin, tutmuyor bu dikişler. O yaraları sen açtın hem de bir gidişle. Ya yanında olmak için ne denediysem olmadı. Boşa çıktı gece hepsi bir bilsen ya. Kalbimin içini bir görebilsen ya. Tanır mısın sanmam asla. Yandı ruhum ezberlerken ismini. Ve ben de tutuştum unutmadığım cismini. Gözlerin adım gibi ezberimde hala benim. Nereye baksam oradan bakıyorlar gözlerime. Yanlışlarım bile doğruydu gerçekten. Doğrularım bile yanlıştı senin pencerende. Bir gün bırakacağım kendimi o pencereden. Eğer görürsen tutar mısın ellerimden. Gözlerinde bir hüzünle beklerken. Seni sevmediğini bilmek kadar acı. İnan yaşamak kesilir nefesim. Bölündü uykular ve duygularım. Artık istesem de yalnızlığıma kaçamam. Ben beklemezdim sevilmediğim aşkın inan dönmesini. Beklemezdim hayatım tesadüfen cilvesini. Senin sayende bağlandım en derinden. Yaşamak bir dal ve tutamıyorum illerinden. Haklısın belki de vazgeçmem gerekti. Çekilmem gerekiyormuş yalnızlığıma demek ki. Beklemek çare değil, beklemek ölmekmiş. Anladığım kadarıyla gitmek aşkı yüceltmiş. Bu sefer bitsin, pişmanım gerçekten. Yaşattığın her duygunun hesabı var elbette. Dayanacak gücüm yok, yorgunum sevmekten. Bir gün ölürsem bu senin yüzünden. Yandı ruhum ezberlerken ismini. Ve ben de tutuştum unutmadığım cismini. Gözlerin adım gibi ezberimde hala benim. Nereye baksam oradan bakıyorlar gözlerime. Yanlışlarım bile doğruydu gerçekten. Doğrularım bile yanlıştı senin pencerende. Bir gün bırakacağım kendimi o pencereden. Eğer görürsen tutar mısın ellerimden. Ya tamam bu saçma aşkım bitmeyen şu kıvılcımını. Anlatacağım sana bir şeyler önce geldi otur yanıma. Gözlerimden anlaman senin açından zor. Fakat bu düşlerimden kurtulamam bağlanmış kanın kanıma. Senle geçsin ömür kalbim belki huzur görür. Şeytan fısıldarken senin olman bana tam bir ödül. Belki tekrar isterim bütün bu sevgimiyle dönüp. Ama imkansızı zorluyorum yok etmiştin gönül. Benim de bir deprem bitti fakat hala artçılar var. Seni düşündüm evet tüm bu boktan acı sancılarla. Ne olacaktı sanki biliyorum kendimi kandırdım. Gizlemeyi bıraktım ben artık zaten yandığımı. Farklı mıydın sen ve yoksa haklı mıydın ben? Haklı olmak umurumda değil çünkü kaygılıydım. Her sefer düşündükçe daha da bunu hissetmeme sebep olan birisin. Bu durumda ben ölürsen dirisin. Yandı ruhum ezberlerken ismini. Ve ben de tutuştum unutmadığım cismini. Gözlerin adım gibi ezberimde hala benim. Nereye baksam oradan bakıyorlar gözlerime. Yanlışlarım bile doğruydu gerçekten. Doğrularım bile yanlıştı senin pencerende. Bir gün bırakacağım kendimi o pencerende.